Дзень мора, калі мы з Санькай ледзь не сталі русалкамі. Вось дык пачаўся гэты травень. Дзі сказала, што зараз можна смела прасіцца на мора. У красавіку нам не дазвалялі купацца. Пра гэта мяне яшчэ Кіра папярэджваў. Сапраўды, неяк дзіўна надзяваць купальнік пад цёплую куртку. Але ў траўні ўсё іначай. Гэта амаль што лета. Часам дома рэчка паспявала нагрэцца градусаў да 16 перад першымі травеньскімі доўгімі выходнымі, і мы з мамай Лёлей ўжо залазілі да калена. Мама баялася вады, а Гэдзік занырваў, але потым пішчаў, як дзяўчо, нібы апечаны выскокваў з рэчкі і бегаў па беразе, пакуль не сарве голас. Я ніколі па-сапраўднаму не купалася ў траўні. Часам штодня тэлефануеш аўтаадказчыку метэастанцыі ў спадзеве, што ён скажа, што вада плюс 18. Аж не, пачынаюцца травеньскія дажджы, і ўсё прапала. Чакай чэрвеня. Італія — гэта мора. Гэта ўсе ведаюць. Ну і што, што тут няма метэастанцыі? Я ўпэўненая, што купацца ўжо можна. Прыеду і раструблю ўсім, што адкрыла купальны сезон раней за ўсіх. І Эдзіку са сваім віскатам давядзецца пасунуцца, бо я не выдам ані воднага гуку, апроч свайго самага залівістага і захопленага смеху. Гэтая травеньская раніца не падобная да іншых. Сонца робіць белыя сцены залатымі. Я ўсміхаюся пад коўдрай і цягнуся, як гумка. Здаецца, стала даўжэйшай. Сёння субота. Гаспадары ўстаюць пазней, у лючыі няма занятку. Фебе прынясе спячага Матэа толькі па абедзе. А гэта значыць, што трэба як найхутчэй займаць сваё месца ў спісе гаспадарскіх суботніх спраў. Лючыя? Маре, маціна маре. Размоўнік робіць цуды з маёй італьянскай. Сі, адказвае Лючыя. «Ун минута, пер фаворе, окэ?» «Так, добра», — отказываю я. «Ты пакуль не гляди, я купальник надену». Гэтага ў слоўніку я не знайшла, таму закрываю вочы рукамі і тыцкаю ў Лючыю. Яна, здаецца, таксама нашмат лепей разумее маю прымітыўную жэставую мову. Купальнік у мяне Лёлін. Ёсць прадчуванне, што з ім нешта не так, але выбару няма. Не ісці ж купацца ў майтках у зорачкі, як у 4 гады. Верх завялікі, дакладней, можна ўвогуле без яго, калі на пляжы, апроч нас Лючыі, не будзе нікога. Але гэта наўрад ці. Ніз сел добра, але неяк старамодна. Ногі здаюцца таўсцейшымі і даўжэйшымі, пупка не бачна, а азадак свеціць сузор'ем радзіма кавена. Дзіўная камбінацыя маіх вабнутаў. Мора разлілося блакітам і пахла сабой так, быццам чакала, што нехта прыйдзе абнюхаваць яго з самага рання. Каля ўскрайку вады жмуткі водарасцяў. Лючыя павярнула мяне ў бок дарогі і паказала на лесвіцу, якая вяла на пляж. «Санька!» Яна ішла шырокім крокам з ручніком у руках, за ёй дрыпалі кучаравыя, абодва з надзіманымі нарукаўнікамі. Я памахала ёй і пабегла насустрач. Ногі то загразалі ў пяску, то балюча саслізгвалі са схаваных у іх камянёў. Яна ўзняла белы ручнік у адказ. Санька жыве праз дарогу ад пляжа, і маё захапленне адмеркаванага купання ва ўмоўна тэмпературна прыдатнай вадзе яўна не падзяляла. «Сёння будзем плаваць!» — закрычала я проста ёю вуха, абвіўшы яе шыю. «Паглядзім, што з гэтага атрымаецца», — адказала Санька. «Хадзем, малыя». Яна ўзняла стаўшага на каленкі кучаравага і ўзяла за руку другога. Аблепленая дзецьмі, яна выглядала вельмі дарослай. А я скакала перад імі, дэманструючы розныя плавальныя стылі. Хлапчукі рагаталі, што дурныя. На беразе, апроч нас, анікога. как гусенькі. Лючыя показала мне сцежку з вялізных буйкоў. Галінджанте. Ніколі такой не бачыла і слова такога ў размоўніку не знайшла. І пагрозліва нахмурылася. «Ты я не збіралася заплываць так далёка», – хацела абурыцца я. Але Санька апярэдзіла мяне і зразумелым на ўсіх мовах «Оке» супакоіла Лючыю. Тая са свістам выдыхнула, змахнуўшы з ілба мульцяшны пот. Нас чакала мора, якога мы чакалі ўсе гэтыя тыдні. І не было сёння нічога, апроч гэтага салодкага да мурашак чакання. Мы з Санькай скінулі вопратку. Яна распусціла валасы і стала напраўдашняй русалкай. Кучаравыя раскрылі раты. Мы абедзве былі белыя-белыя, толькі твар схапіў красавіцкія промні і адрозніваўся колерам. Кучаравыя засталіся ў шортах. Іхныя пупкі-вузельчыкі красавалі на выпнутых жывоціках. Вада была халаднючай. Прасвістела я і жалобна зірнула на Саньку. Яна адразу зайшла па калена і нават не піснула. «Адрытаменте!» – падбадзёрвала Лючыя. «Зайсці выйсці, зайсці выйсці!» – круціла я ў галаве маміны наказы. Выявілася, што выйсці прасцей простага, а зайсці – ну ніяк. Пакуль мы таўкліся на беразе, на пляжы сталі збірацца людзі і сабакі. Некалькі чалавек прыйшлі на хвалярэз і цяпер стаялі і глядзелі на нас з-пад сваіх рук брылёў. Усе яны былі ў кашулях ці кофтах, а мы тым часам красаваліся ў нашых паношаных купальніках. Лючыя падышла да адной групкі і пачала жэстыкуляваць, быццам яе ўключылі ў электрычную сетку. Яе смех шматкамі падаў на пясок і разносіўся ветрам ажно да сярэдзіны мора, куды мы сёння ні за што не даплывём. «Нічога не атрымаецца», – паведаміла я Санцы. «Яны глядзяць на нас, як на вар'ятаў. Чаму, скажы, ў такі сонечны дзень ніхто не плавае?» «Таму што яны дурні», – адказала Санька і пакрочыла ў ваду. Яна зайшла амаль да майткоў, але потым азірнулася на мяне і працягнула руку. Чапляючыся за ваду, я пабегла да яе. Баба сеяла гарох і сказала дзеду «Ох!» Мы пацягнулі адна адну ўніз на выпадак, калі нехта ў апошні момант перадумае. «А-а-а!» – гарлалі мы. «Бравісіма!» – крычалі нам з хваляреза. Мы зрабілі гэта яшчэ разы тры, пакуль маглі трываць калючую ваду і заслужылі апладысменты і сабачы брэх. А потым пабеглі па ўскрайку вады. Вецер іголкамі ўядаўся ў скуру, але мы несліся, абганяючы адна адну, па пяску, змяшаным з выкінутымі водарасцямі. Здавалася, уся Італія глядзела толькі на нас, а мы б несліся і несліся так, пакуль купальнікі і валасы не сталі б зусім сухімі, пакуль соль не ўелася б у цягліцы, пакуль мы не пасталелі б. Але мы спыніліся. Хвалярэз стаў проста намаляванай фламастарам лініяй, а не Лючыі, а не кучаравых не распазнаць. Мы стаялі і не ведалі, што рабіць. Мы былі досыць далёка, каб пайсці ў любы бок. Нам хапіла адвагі ўлезці ў халоднае міжземнае мора на вачах у дзясятка разявак мерзлякоў. І не было нічога дурнейшага за адсутнасць вопраткі, што замінала нам бегчы і бегчы далей, пакуль не скончыцца гэты дзень. А потым наступны, яшчэ адзін. Але ёсць рэчы, ад якіх не збяжыш. Я гэта спраўдзіла на сабе. Санька запытальна паглядзела на мяне і кіўнула ў бок свайго дома. «Так», – адказала я, і мы моўчкі павалакліся назад, абсалютна стомленыя. Лючыя ўжо неслася насустрач з ручнікамі. Пад яе сакатанне мы паслухмяна ўхуталіся ў іх. папасіла карог і сазала дзедух. Гэта кучаравыя спрабуюць паўтарыць наш з Санькай подзіг, але ўсё, што ў іх атрымалася, гэта намачыць свае шорты. «Слабакі!» – шапнула Саня і адкінула мокрыя валасы назад. «Гэй! Слабакі!» – гукнула яна кучаравым і ўзняла вялікі палец угару. Яны адказалі ёй пісклявым грацыя і працягнулі вытворчасць пырскаў. «Бывай, мора! Чао!» – сказала я ціха, каб Санька не пачула. «Чао!» – паўтарыла Санька і падміргнула. «Андьяма перапранацца». «Добра пакупаліся», – адказала я і усміхнулася. «Так, ёсць рэчы, ад якіх не збяжыш. Цяпер я ведаю гэта напэўна. І адна з іх – сяброўства». Увечары я бегаю ў прыбіральню часцей, чым звычайна. Лёля сказала, што такое бывае ад хвалявання. Таму я проста зачыняюся ў прыбіральню ўнізе і пішу Лёлі, напэўна, апошні ліст. «Вітанкі, Лёля. Столькі падзей адбылося, што зусім. Я ўсё яшчэ вельмі сумую. Гэта калі-небудзь скончыцца? Мне здаецца, што ты недзе побач. Усё нагадвае пра цябе, нават рэклама авіятураў па тэлевізары. Сёння мы купаліся, уяўляеш? Прабач, што часам кранаю твае вейкі, калі ты спіш. Ведаеш, тут любяць усмешлівых. Ты б ім спадабалася. Я не ўтрымалася і расказала Санцы, што сумую па доме. Перад сном я цяпер мару. Раней я проста думала пра што-небудзь, а цяпер уяўляю розныя добрыя карцінкі. І адразу так лёгка робіцца. З марамі не так самотна. Без даты. Бывай. П.С. Санька – гэта дзяўчынка з нашага горада, і ў яе ёсць бацькі». Перад сном я рыюся ў лючыйным стале ў пошуках канвертаў. Цяпер у мяне ёсць маркі, і я магу даслаць Лёле ўсе свае лісты. Ведаю, што яны будуць ісці доўга, калі ўвогуле дойдуць. Аднак Лёля мусіць іх атрымаць. Але канвертаў няма. Выдзіраю некалькі аркушаў са свайго нататніка, складваю куточкамі ўнутр і склейваю скотчам, якім была перакручаная мая дарожная сумка. Колькі патрэбна марак, я не ведаю, таму клею пароўну на кожны канверт і пішу свой хатні адрас па-англійску. Рукі ўсё яшчэ пахнуць соллю, а пазногці сталі бялейшымі. Я трасу галавой, уяўляючы, што пырскі лятуць ва ўсе бакі і што валасы ў мяне доўгія і прамыя. «Ах, мора, якое ты ўсё ж такі маё».